Sardım canını aldım gece. Yak bedenimi nedenini sorma. Çok denedim mi biliyorsun sen de. Yak her şeyi zaten. Canım yanarken alev alev. Canım yanarken alev alev. Hissedemem yandığını bedenimi. Yanıyorum görüyorsun tutmuyorsun elimi. Yüzümü çeviriyorum görmemek için seni. Ama her yerdesin evren sanki senle donatılmış. Kör olmak tek değil ek olsa bile. Kör olsam da zihnimde sen canlanırdın. Bilirsin tuttuğum sözlerimi değişmedi mi ve sevişmedi mi zarafta gelişmedi mi güzel. Şeylerimi içmedi mi eskisi gibi. Bu bokun bitmediğini ve bitmeyeceğini biliyorum canım. Sadece beni birazcık anlamanı bekliyorum senden. Çünkü senin orada aradığını biliyorum. Bensiz kendini olmadığını görüyorum. Ve nefesimiz tükeniyor bunu hissediyorum. Tanrım canımı aldım gece. Yak bedenimi nedenini sorma. Çok denediğimi biliyorsun sen de. Yak her şeyi zaten. Canım yanarken alev alev. Canım yanarken alev alev. Hissedemem yandığını bedenimi. Sanki senle büyümüştüm. Sanki sende bulmuştum parçamı ve taşları saklar yıldıza. Bir gün sen gittin de taşların yardını hissettim sırtıma. Ve tüm o taşların enkazın arasında bir mektup bırakıp denedim intihar. Çünkü nefesim yetmiyordu kızım yaşamaya. Yaşamak inan çok zor geliyordu tek başıma. Sen gittiğinde her şeyin bittiğini hissettim. Sonlanmak istedim sadece her şeyi. Şimdi ise kalıcı bir yara taşıyorum bileğimde. Seni